stronie pielgrzymka79polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła. Zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Za kilka godzin dowiemy się, jakie będą zmiany w rządzie. Na razie są medialne przecieki. Wypisywał recepty na duże ilości leków psychotropowych. Lekarz ze szpitala miejskiego w Gdyni usłyszał zarzuty oszustwa i wyłudzeń na dużą skalę. Kolizja dwóch szybowców koło Świecia. Na szczęście nie ma poszkodowanych. Zgodnie z przewidywaniami, dzisiaj przed południem dowiemy się, jakie będą zmiany w rządzie. W Pałacu Prezydenckim rozpocznie się uroczystość mianowania nowych ministrów w gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego. Te informacje potwierdza rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Wpłynął do kancelarii pana prezydenta wniosek pana premiera o przeprowadzenie zmian w składzie Rady Ministrów. Uroczystość odbędzie się o 10:30. Pan prezydent powoła nowych ministrów w skład rządu. A wcześniej prezydent odwoła ministrów, którzy wyjeżdżają do Brukseli. Zmiany w rządzie są konieczne po tym, jak w wyborach do Europarlamentu mandaty zdobyło 9 członków rządu. Jednak według sugestii formułowanych przez polityków PiS-u rekonstrukcja będzie nieco szersza. A według informacji podanych przez portal wpolityce.pl Jacek Sasin zostanie wicepremierem i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Obecny wicepremier Piotr Gliński będzie szefem Komitetu Społecznego Rady Ministrów, a ministrem finansów Marian Banaś. Według portalu TVP Info Beatę Kempę zastąpi Michał Woś. W serwisie Trójki kolejne informacje. Ponad 500 000 złotych miał stracić NFZ na wyłudzeniach refundacji za leki zawierające substancje odurzające i psychotropowe. Zarzuty w tej sprawie usłyszało 5 osób, w tym lekarz Mirosław C., zatrudniony w szpitalu miejskim w Gdyni. Proceder miał trwać 6 lat, informuje Grażyna Wawryniuk z gdańskiej prokuratury okręgowej. Recepty były wystawione na osoby między innymi, którym nie były udzielane świadczenia zdrowotne, a także między innymi na osoby nieżyjące. Lekarz bądź wystawiał te recepty, bądź udostępniał opieczętowane recepty pozostałym osobom. Te osoby realizowały te recepty, a te, które były przekazywane puste, tylko opieczętowane były przez nie wypełniane. W oszustwach brali też udział pielęgniarka zatrudniona w tym samym szpitalu oraz była pacjentka lekarza wraz z członkami rodziny. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia, tylko lekarz częściowo przyznał się do winy. Kolizja dwóch szybowców nad Bojanowem koło Świecia w województwie kujawsko-pomorskim. Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał, informuje Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świeciu. Ten jeden miał tylko podrapania od gałęzi, bo wylądował w lesie na spadochronie. A ten drugi bezpiecznie wylądował na jakimś tam lądowisku. W zgłoszeniu było, że pilot szybowca się katapultował i wylądował w lesie. Od nas chłopacy znaleźli go i dopiero potem się okazało, że był kontakt z innym szybowcem. Przyczyny zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Mija 30. rocznica pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów do polskiego parlamentu. 4 czerwca 1989 roku spektakularne zwycięstwo odniosła Solidarność kierowane przez Lecha Wałęsę. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek mówi, że Polacy wykorzystali szansę, aby powiedzieć komunistycznym władzom nie. Polacy wykorzystali konstrukcję, która się pojawiła wtedy, do plebiscytu za lub przeciw komunizmowi. To było jak referendum i wyniki znamy i radość, bo skreślenie przede wszystkim listy krajowej. To była ta lista kilkudziesięciu nazwisk, przedstawicieli jądra tego systemu odpowiedzialnych między innymi za stan wojenny i gremialnie została wykreślona jako odpowiedź na te lata przemocy, upokorzeń stanu wojennego. W czerwcu 1989 roku po raz pierwszy od zakończenia wojny do udziału w głosowaniu dopuszczono opozycję. Po raz pierwszy wybrano także Senat, tworząc dwuizbowe zgromadzenie narodowe. Na dziś zaplanowano uroczyste posiedzenia i w Senacie, i w Sejmie z udziałem m.in. prezydenta i premiera. Portal Polskiego Radia uruchomił specjalny serwis związany z czerwcowymi wyborami. Odbierają dokumenty niezbędne do pracy, składają oświadczenia o finansach. W Brukseli rozpoczęła się rejestracja nowo wybranych europosłów. Oficjalnie 5-letnią kadencję zaczną w przyszłym miesiącu. Tym, którzy zostali wybrani po raz pierwszy, na pewno przyda się pomoc woźnych, czasem nazywanych posłańcami, bo bez nich Parlament Europejski nie mógłby sprawnie funkcjonować. Relacja Beaty Pumeckiej. Woźnych czy posłańców w Europarlamencie nie sposób nie zauważyć. Ich obowiązkowe stroje to czarne fraki, koszule z żabotem i białe rękawiczki, a na szyjach posrebrzane łańcuchy.

Ładnie zaczęło, ale tak to grało dokładnie 30 lat temu, bo dziś w audycji porannej muzyka tylko i wyłącznie sprzed 30 lat. Tak to będzie wyglądało. Dzień dobry, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. 13 minut po 6 się zrobiło. O czym dziś opowiemy? Państwo się domyślają oczywiście, ale szczegóły za 4 minuty. To też sprzed 30 lat. Ale proszę nie wyciągać daleko idących wniosków, tak jak pan Darek, który napisał, no wszystko do siebie pasuje. Najpierw, że mamy złą służbę zdrowia, bad medicine, a teraz, że witamy w dżungli. No cudnie, co będzie dalej? Dalej mamy dla was kamienie. To tytuł nagrania Rusz Europy. Ale proszę tego wszystkiego ze sobą nie wiązać. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy serdecznie. 30 lat temu odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory. O tej rocznicy dziś przede wszystkim w audycji porannej powiemy o głosowaniu, powiemy o nastrojach, powiemy o nadziejach i o prywatnych zdjęciach. Na listach wyborczych trzeba było skreślać, bo wcześniej przecież przez całe lata było hasło głosujemy bez skreśleń. Dodawało do poczucia tego, że naprawdę o czymś decyduje. Jak to było? Być może państwo mają także swoje zdjęcia, swoje historie, opowieści o swoich nadziejach, jak to wyglądało 30 lat temu. Zapraszamy do rozmowy 227 trójek Piotr Łodejczaka przy telefonie. Komputer też do dyspozycji ranek@polskieradio.pl no i smsowo 71335. Zapraszamy. No a poza tym oczywiście salon polityczny trójki 8.30 13. Beata Miśniewicz zaprasza, a państwa gościem będzie historyk profesor Jerzy Eisler. Poza tym oczywiście także prasa. Ta z dziś to po 6.35, ale ta sprzed 30 lat to za 4 minuty. Porozmawiamy i o tym. Projekt Tata zapyta, jak opowiadać dzieciom o czasach, które poprzedziły 4 czerwca. Słuchajcie dzieci, był taki czas, kiedy nie wszystko można było napisać, a jak już się napisało, nie wszystko można było wydać. I wydawano gazetki w tak zwanej prasie podziemnej na powielaczach. I tata przejrzy dziś komiks wydany dla dzieci w połowie lat 80. tych w drugim obiegu. I co ten komiks ma wspólnego z Koziołkiem Matołkiem? Proszę posłuchać. 7.20, projekt Tata. Poza tym oczywiście jak zwykle 7.15, spotkanie z doktorem Tomaszem. Mózg jest troszeczkę jak taki domek na działce, który przez kolejne pokolenia był rozbudowywany. To rozbudowywanie to jest właśnie, powiedzmy, ta ewolucja. No piękne porównanie. Mózg jak domek na działce. 15 po 7 pytania z kosmosu. Przed 7 też urywki z kalendarza. Jedna data oczywista, ale będą też inne. 17 lat mija dzisiaj od niezwykle bolesnej porażki 0-2 polskiej reprezentacji piłkarskiej w mundialowym meczu z Koreą Południową i Edyty Górniak z polskim hymnem. Ty już wiem, że kilka osób zapytało, no i po co przypominaliście? No tak, ale taka rocznica. 20 minut po 6 za chwilę prasa sprzed lat 30. W końcu powiem ci co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro, tak. Tam w lustrze to niestety ja, tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Obywatel GC. Tak, tak. To ja 24 po 6. Zapraszamy do Trójki. 4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej. Jak była komentowana tamta kampania wyborcza i same wybory, co wtedy pisała prasa? Gazety z tamtego okresu przejrzała Izabela Woźniak. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej z datą 4 czerwca wywiad z księdzem Józefem Tischnerem. Zaczyna się od pytania, co ksiądz będzie robił 4 czerwca. Najpierw muszę przygotować kazanie, potem pójść do kościoła, a potem pójdę wybrać. Odpowiada ksiądz Tischner. Czy w duchu już ksiądz wybrał? Tak, już wybrałem. Nie miałem z tym wielkich kłopotów, chociaż na liście kandydatów są prawie sami moi znajomi. Nazwisk nie podam, żeby nie mówili, że robię propagandę. W numerze dzień po pierwszej turze wyborów strona tytułowa dosłownie podzielona na pół. U góry zdjęcie leżącego człowieka, to jedna z ofiar zmierzczonych przez transporter pacyfikujący zamieszki na placu Tiananmen w Pekinie, a druga połowa strony to komentarz powyborczy, w którym czytamy. W chwili, gdy zamykamy numer, głosowanie jeszcze trwa. Wstępne, nieoficjalne dane z kilku okręgów zamkniętych przed południem, szpitale, domy opieki, sanatoria nastrajają bardzo optymistycznie. Kandydaci Solidarności odnieśli tam zwycięstwo zdecydowane, żeby nie powiedzieć druzgocące. Z kolei Trybuna Ludu w wydaniu weekendowym donosi, że w wyborach swój głos odda 27 milionów Polaków. Pisze też o swojej wizycie na 5 minut przed w obwodowej komisji wyborczej numer 6 w Załomiu, pod Szczecinem. W naszej komisji, mówi jej przewodniczący Józef Drzazga, mamy 1800 osób uprawnionych do głosowania. Zrobiliśmy wszystko, by zapewnić tajność, zresztą czuwać nad tym będzie 11-osobowa komisja o różnorodnych i pluralistycznych poglądach. W wydaniu z 5 czerwca Trybuna pisze, że wstępna frekwencja w wyborach wyniosła ponad 62%. Jest relacja z obwodowej komisji wyborczej numer 10 w warszawskiej Królikarni, gdzie głosował generał Wojciech Jaruzelski. Odpowiadając na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy, mówił, że życzy sobie i Polsce, by zwyciężył rozsądek, poczucie odpowiedzialności i patriotyzm. Zaglądamy teraz do Ekspresu Wieczornego i rozmowa ze Stanisławem Cioskiem. Jesteśmy na finiszu kampanii wyborczej. Kandyduje pan na posła do Sejmu 10 kadencji. Jednak nasi czytelnicy czują pewien niedosyt pana obecności w prasie. Przecież jest pan członkiem ścisłego kierownictwa partii i zajmuje się pan między innymi środkami masowego przekazu. Szewc bez butów chodzi. Ale nie przesadzajmy. Uważam, że jest mnie nawet za dużo, odpowiada Ciosek. Dlaczego nie widzimy Stanisława Cioska jako kandydata na posła, dopytuje dziennikarz. Rozumiem, że brakuje panu pewnego stereotypu, który powstał przy obecnej kampanii wyborczej, mimo że w takiej formie przeprowadzana jest w naszym kraju po raz pierwszy, dodaje Ciosek. Z kolei 5 czerwca gazeta obszernie relacjonuje wybory w liczbach i pisze, że towarzyszyło im duże zainteresowanie społeczne, co potwierdziło znaczenie, ale także kierunek, który obraliśmy od wielu miesięcy, a zwłaszcza od 10 plenum KC, PZPR i Okrągłego Stołu. Zaglądamy teraz do tygodników. Polityka. O społecznych nastrojach przedwyborczych. Jeszcze kilka lat temu przeważała opinia pozytywna. Teraz 3/4 uznała je za złe. Narasta w społeczeństwie poczucie zubożenia. Miesięczne dochody 75% gospodarstw domowych wystarczają jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W tygodniku powszechnym 4 czerwca na pierwszej stronie ksiądz Józef Tischner w artykule Teologia wyznania a etyka solidarności pisze. Porównanie teologii wyznania i etyki solidarności nasuwa się samo. Tu i tam mamy do czynienia z potężnym ruchem społecznym, zwróconym przeciwko totalitaryzmowi politycznemu i ekonomicznemu. Tu i tam istnieje powiązanie sprawy wolności ze sprawą religii. Tu i tam rozwija się współpraca między intelektualistami a uciśnionymi i wyzyskiwanymi. No ale nie samymi wyborami żyje prasa. Szeroko komentuje wydarzenia na placu Tiananmen w Pekinie. Szerokim echem odbił się także koncert Stevie'ego Wondera w Polsce. Tygodnik Polityka relacjonował m.in. powitanie na warszawskim Okęciu, gdzie witały go Magda, Kasia, Gosia z Gdańska oraz Ewa z Warszawy. Kobiety Stevie'ego, jak same się nazwały, przyniosły dwa transparenty. Na jednym napis We love you too much, I may be three much. Na drugim napis Steve, I give us music of Stevie Wonder. Ekspres Wieczorny z kolei na stronach sportowych pisze o rozterkach trenera Łazarka przed meczem Polska-Anglia w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata na Wembley 3 czerwca. Trener złapany przez dziennikarza w hotelu Royal Garden opowiada, jak deszczowa aura w Londynie pokrzyżowała plany treningowe oraz o problemach zdrowotnych Jana Urbana, który narzekał na bóle w stawie kolanowym. Z kolei Sztandar Młodych donosi, że telewizyjna Jedynka zdecydowała o zakupie czwartej części serialu Ośmiornica. Informuje jednocześnie, że to ostatnia część z udziałem Michele Placido w roli komisarza Kataniego. O tak, to był serial. Prasę z 89 roku przed i po wyborach przejrzała Izabela Woźniak. Dzięki uprzejmości Biblioteki Narodowej. Bardzo dziękujemy. Stevie Wonder przyjechał na koncert. Tak to było. Music is a world within itself, with a language we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance and clap their you can tell right away in Dr. A when the people start to move. They can feel it all over. They can feel it all over. Fever. They can feel it all over. They can feel it all over. Pan Bartosz napisał, 4 czerwca 89 roku miałem 4,5 roku i jak mniemam, jest to najstarsze polityczne wspomnienie w moim życiu. Samego dnia wyborów nie pamiętam, ale wspominam czas kampanii wyborczej, kiedy wśród wszystkich dorosłych z mojego otoczenia panowała wielka radość, a także mobilizacja. Ranek, @polskieradio.pl, o te wspomnienia z 4 czerwca 89 roku Państwa pytamy dziś o poranku. No i czekamy na kolejne. 6.30 minęła. Skrót wiadomości, Filip Jarek. W Pałacu Prezydenckim o 10.30 zostaną powołani nowi ministrowie w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Rekonstrukcja związana jest z wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których kilkoro ministrów uzyskało mandaty. Według medialnych doniesień m.in. Jacek Sasin zostanie wicepremierem, Marian Banaś ministrem finansów, Elżbieta Witek szefem MSWiA, a Bożena Borys-Szopa obejmie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na Ukrainie zmarł 5-letni chłopiec postrzelony w głowę przez policjantów, którzy po pijanemu bawili się bronią. Dziecko walczyło o życie 4 dni. Policja twierdziła początkowo, że malec poślizgnął się i uderzył głową o kamień. Tej wersji zaprzeczyli przysłani z Kijowa specjaliści z Państwowego Biura Śledczego. Z powodu tragedii przed siedzibą MSW protestowali wieczorem mieszkańcy Kijowa, którzy domagali się dymisji szefa tego resortu. Podczas gali w Teatrze Wielkim Operze Narodowej wręczono nagrody zwycięzcom konkursów Teraz Polska i Wybitny Polak. W 29. edycji Teraz Polska nagrodzono 13 firm za produkty, 7 za usługi, 3 za innowacje oraz 2 gminy, Wiązowne i Leżajsk. W konkursie Wybitny Polak wyróżniono 3 osoby, koszykarza Marcina Gortata, reżysera Krzysztofa Zanussiego oraz grafika i plakacista Andrzeja Pongowskiego. Artysta podkreśla, że sukces zawdzięcza swoim nauczycielom. Jest coś takiego jak słynny termin Polska Szkoła Plakatu. W mojej sytuacji ta Polska Szkoła Plakatu była moim nauczycielem i wystarczyło nie psuć. Mam nadzieję, że mi się udało. Polskie Radio było jednym z patronów medialnych konkursu Teraz Polska.

Tani Tati Karam. Ktoś pyta, czy będzie zespół U2. No jakby mogło nie być dzisiaj akurat U2. U2 będzie, ale jeszcze w swoim czasie zdecydowanie. Pan Tomek też napisał: w pierwszych słowach mego listu pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wolnym od 30 lat rodakom. Większość mojego życia mija w wolnym kraju, ale dobrze pamiętam, jak niedobry czas to był i nie chcę powtórki. Ranek@polskieradio.pl. Panie redaktorze, między 5 a 6 siedziałem na takim bujanym fotelu na tarasie i usiłowałem sobie przypomnieć, co robiłem 30 lat temu, gdy były pierwsze częściowo wolne wybory. I muszę panu powiedzieć, że za Chiny Ludowe sobie nie przypomniałem. Ale zajrzałem w życiorys, te karty, które się do ZUS oddawało i wychodzi na to, że ja w tym czasie byłem daleko, daleko na morzu. I żeby tego nie pamiętać, to ciekawe. No ale żeby pan tego nie pamiętał, panie Adamie, 2273, może zdjęcia pamiętają więcej. O zdjęciach sobie także dziś w audycji porannej porozmawiamy, dokładnie za godzinę, o takich zdjęciach z prywatnej kolekcji, zdjęciach zrobionych przed lokalem wyborczym, w środku. Być może państwo także mają takie zdjęcia i mogliby o nich opowiedzieć, to bardzo proszę, numer telefonu do dyspozycji, a te zdjęcia, o których mówić będziemy, są już na naszym profilu na Facebooku. Ranek w Trójce, tam też pierwsze strony gazet sprzed 30 lat, o których już mówiliśmy. A jak wygląda dziś rano prasa? O tym Krystian Hanke. Dzień dobry. Tytuły 2. Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna. Dziś solidarycą winiety tychże dzienników. No ale na wszystkich pierwszych stronach 4 czerwca. Dominuje w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie na przykład plakat lubelskiej Solidarności wydany na wybory w 1989 roku. Autorce Irenie Nawrot-Trzcińskiej pozowali nieżyjący dziś Zdzisław Cieśliński, Paweł Nowacki, w 1989 roku działacz opozycji, oraz 9-letni wówczas Michał Przeciechowski. No i takie hasło: tobie się uda, mówią starsi do młodszego. Czy się udało? Sporo gorzkich słów dziś w prasie po tych 30 latach. Redaktor naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota pisze: wzięliśmy los Polski we własne ręce. Z perspektywy czasu można się zastanawiać, czy taktyka ówczesnej opozycji była słuszna, czy należało się dogadywać z reżimem, aby czekać, aż ostatecznie się zdegeneruje i wtedy zdmuchnąć go jako kruchy ze stołu. Jednak dziś to tylko czcze spekulacje. W realiach końca lat 80. nikt nie wiedział, ile komunistom zostało czasu, jak mocna jest PZPR. Chcemy tego, czy nie? Wszyscy jesteśmy dziećmi 4 czerwca, bo taka była logika historii. Bardzo żałuję, że nie możemy następcom przekazać w darze tej ważnej części schedy polskiego sierpnia, symbolu politycznych wyborów, których wszyscy jesteśmy i będziemy dłużnikami. Kończy swój komentarz na pierwszej stronie redaktor naczelny, no bo ta data, ten dzień została wpisana, jak też zauważa, bezrozumnie w protokół politycznego konfliktu. Rok cudów to 1989 roku, pisze na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Adam Michnik: w odzyskanej wolności i nareszcie nadszedł ten moment, kiedy głośno mogłem wypowiedzieć słowo nie. Los Polski znalazł się w polskich rękach i tak pozostaje do dzisiaj, pisze dalej. Wtedy Polacy nie zmarnowali swojej szansy i to od nas, Polaków, zależy, czy jej nie zmarnujemy teraz, dodaje w swoim komentarzu na pierwszej stronie. W Dzienniku Gazecie Prawnej redaktor naczelny tego dziennika, Krzysztof Jedlak, pisze: choć zmęczeni, pozwólmy sobie na niczym niezmąconą radość. W tym, co najważniejsze, nadzieja i intuicja nas przecież nie zawiodły. Odzyskaliśmy Polskę, jest nasza wolna. To nic, że nie spełnia jeszcze wymogów, nie spełnia jeszcze wszystkich oczekiwań, że burzliwy wczoraj nie zaprowadziło nas do wymarzonego dziś. Przywiodło nas jednak we właściwe miejsce. Niedosyt to dobry, najlepszy z możliwych punkt wyjścia, bo w gruncie rzeczy liczy się już tylko przyszłość. Takie komentarze dziś na pierwszych stronach a propos 4 czerwca 89 roku, a propos czerwca 3 lata później, bo tę rocznicę obchodzi Dziennik Gazeta Polska codziennie. Dziś mija 27 lat od obalenia rządu świętej pamięci Jana Olszewskiego, czytamy na pierwszej stronie. 20 lat od nocnej zdrady. To tytuł, duży tytuł na pierwszej stronie tego dziennika. Przerażone zbliżającą się lustracją elity III RP postanowiły przeprowadzić nocy przewrót parlamentarny, po którym stanowisko premiera objął Waldemar Pawlak. A Andrzej Żurawski-Welgajewski nieco niżej pisze: skalę porażki obozu postkomuny w wyborach do Europarlamentu pozwala mieć nadzieję, że wola wyborców tak dobitnie wyrażona 4 czerwca 89 roku wreszcie zostanie wypełniona. Kolejnej nocnej zmiany nie będzie. Tak to Gazeta Polska codziennie dziś wygląda. W takim gospodarczym ujęciu bo sporo dziś historii tego, jak przez 30 lat polskiej transformacji to wszystko wyglądało, także od strony społecznej, dzisiaj taki ładny alfabet w Dzienniku Gazecie Prawnej, Full Bayer Kaszpirowskiego i Wiosna płonących syren w rytmie disco polo, słownik polskiej transformacji. Oj, jest tu trochę naszych i radości, ale też grzechów i takich nieskończonych marzeń, planów w tym słowniku. Myślę, że łza się niejednemu czytelnikowi w oku zakręci. Podobnie jest też w Rzeczpospolitej na kilku stronach to, co się zmieniło, jak to wyglądało. Samochody ważniejsze od węgla. Taki tytuł między innymi Przymknięte oczy kibica o tym, jak władza trochę porzuciła sport po 89 roku, tak hołubiony do tego czasu. I sporo innych artykułów od 30 latach w Rzeczpospolitej dziś znajdziemy. I takie ujęcie jeszcze ekonomiczne w pulsie biznesu, bo o trzech dekadach transformacji statystyczny Polak za swój ułamek PKB może kupić ponad 3 razy więcej, pisze ten dziennik. Pod względem tempa wzrostu wyprzedziliśmy inne kraje z byłego bloku sowieckiego. Do gospodarczej beczki miodu łyżkę dziegciu dokłada demografia Polaków, choć bogatszych jest coraz mniej. Czytamy w Pulsie Biznesu i też przypomnienie tego słynnego plakatu w Samopołudnie. Znaczek Solidarności również tutaj się znalazł. Krótko, tylko pokrótce. Aha, no George Mosbacher, ambasador USA, mówi w fakcie: podziwiam was, Polacy. Dziś to można znaleźć na okładce, a poza tym sprawa Zbigniewa Ziobry. Przerażające szczegóły tajnego planu zamachu na ministra sprawiedliwości dziś w Super Ekspresie państwo znajdą. W naszym dzienniku o tym, że nawet 25% rynku środków ochrony roślin w naszej części Europy to nielegalne podróbki, alarmuje nasz dziennik. O tym, że apteki znikają po reformie, w ciągu niespełna 2 lat w Polsce zamknięto 1825 aptek, pisze dziś Gazeta Wyborcza. O wyłączeniu sędziego kolejnej kości niezgody w Sądzie Najwyższym Gazeta Prawna na żółtych stronach, bo dziś na to pytanie, czy można zażądać wyłączenia sędziów, którzy nie zostali wyznaczeni do rozpoznania sprawy. Na to pytanie odpowie 7-osobowy skład jednej z nowych izb Sądu Najwyższego, a przegląd sportowy koncentruje się. Koncentracja, takie zalecenie dziś się dla polskich piłkarzy przed meczem z Macedonią. No i oczywiście giełda nazwisk, spekulacje dotyczące rekonstrukcji rządu, zmiany w drużynie Mateusza Morawieckiego, to w Gazecie Polskiej Piątkowski, Witek, Banaś, takie nazwiska, niemal pewniaki. Zobaczymy, to wszystko w ciągu dnia będzie się potwierdzać lub nie. Tak, lub nie, oczywiście. To poranna prasa, Krystian Hanke. Państwa wspomnienia, pani Karolina i pan Aleksander napisali, mieli wtedy po 6 lat. 4 czerwca 89 roku miałem 6 lat, pisze pani Karolina. Pamiętam deszcz ulotek Solidarności. Biegałem po radomskim osiedlowym podwórku, a nad nami samolot rozrzucał materiały propagandowe. 6-latce zapierało dech. To jeden list, a drugi to od pana Aleksandra. Miałem wtedy 6 lat. Pamiętam, że w ten dzień tata był mężem zaufania w lokalu wyborczym i zastanawiałem się cały czas, jakim sposobem, skoro był już mężem mamy. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl. Takie dylematy 6-latka. Barykady stoją, będą stać, podarte sztandary łopoczą. Szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Mamy dla Was kamienie, to tytuł tego nagrania Róża Europy. Dziś taka muzyczna podróż, bo gramy przede wszystkim to, co wtedy graliśmy 30 lat temu. Ja zapraszam Państwa także do wysłuchania specjalnej audycji między 19 a 21. Dziś Piotr Baron sięgnie po najważniejsze utwory z listy przebojów programu trzeciego z 89 roku. Proszę zanotować sobie i być w okolicach radioodbiornika. 19.21. Piotr Baron zaprasza serdecznie. A my zapraszamy do rozmowy. Wtedy kilkaset tysięcy żołnierzy radzieckich u nas stacjonowało i sąsiednie państwa wszystkie były socjalistycznymi państwami i czujnie patrzyły, co się u nas dzieje, a jeden z przywódców potem się okazało, prosił, żeby Układ Warszawski ruszył zrobić porządek z Polską. Także to nie była sprzedaż, tylko jedyny ruch, jaki można było zrobić, bardzo delikatny na początku oczywiście. Także ja to tak pamiętam i przede wszystkim właśnie radość z tego, jak duże to zwycięstwo było, znaczy ile osób głosowało na Solidarność. Numer telefonu znany, SMS-owo to 71335. Ktoś napisał, pamiętam radość z faktu, że zaraz wyjdę po prawie 2 latach z wojska. No i głupie miny i pogadanki z oficerami politycznymi. To jeszcze jedno wspomnienie. Urywki z kalendarza. Za 9 minut będzie 7, mamy wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No proszę państwa, to jest data. Przypomnijmy sobie raz jeszcze. 30 lat temu odbyła się pierwsza tura częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do tworzonego Senatu. Dzień ten uznaje się za początek dziejów III Rzeczpospolitej, choć formalnie do końca roku 1989 istniał PRL. Zleciało tak szybko, że wydaje się niedawno, ale jak tak się rozejrzeć, popatrzeć ile się zmieniło, no to dawno. To już zupełnie inne miejsce na ziemi. Jest co świętować, zwłaszcza, że mamy Dzień Demokracji oraz Wolności i Praw Obywatelskich. Nie oznacza to wcale, że zapominamy o Dniu Drukarza. Właściwie odkąd niemal w każdym domu podpięta jest do komputera jakaś drukarka, nie ma bez niej ani biura, ani sklepu, można próbować forsować myśl, że to w gruncie rzeczy święto narodowe. 458 lat temu Szwedzi od samego rana jakoś tak zaczęli się zastanawiać, kurczę, a może by coś tak zrobić z tą Estonią? I bach, już po południu, nie wiadomo dokładnie o której, istniało księstwo Estonii. Podobnie twórczy poranek, tyle że 4 czerwca 1945 roku miał generał Bur Komorowski, który na cześć dowódcy polskich pancerniaków zmienił miastu Haren w Dolnej Saksonii nazwę na Maczków. 17 lat mija dzisiaj od niezwykle bolesnej porażki 0-2 polskiej reprezentacji piłkarskiej w mundialowym meczu z Koreą Południową i Edyty Górniak z polskim hymnem. Kibice mieli wynik piłkarzom za złe, a rękodzielnik z Zabierzowa doniósł na naszą diwę do prokuratury, która dopiero we wrześniu tamtego pamiętnego roku uznała, że nie doszło do znieważenia znaku państwowego, jakim jest hymn. Do dzisiaj niektórzy twierdzą, że gdyby Mazurek Dąbrowskiego wybrzmiał bez udziwnień, wrócilibyśmy z Azji jako medaliści. 236 lat temu bracia Montgolfier publicznie zaprezentowali balon na ogrzane powietrze, zapoczątkowując de facto erę lotnictwa, czy może wtedy jeszcze aeronautyki. Ponoć inspiracją było wynoszenie się ponad innych licznych, nadętych francuskich arystokratów. Loty balonowe szybko stały się atrakcją i są nią do dzisiaj i aż dziw, że nie rozwinęła się żadna balonowa tania linia. No to niech nam się święci ten 4 czerwca radośnie, a dobrobyt niech nam rośnie, tylko może nie tak jak balon. O, Łukasz Błąd, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Pamiętają państwo taki przebój? Pet Shop Boys, tak, sprzed 30 lat. Pani Dagmara napisała tak: osobiście nie pamiętam 4 czerwca, bo miałam wtedy minus 2 dni, ale wiem, że moja mama z wielkim brzuchem w opale była na wyborach, żeby żyło mi się lepiej. I tak na to patrzę. Pozdrowienia także dla słuchaczy od pani Dagmary. Bardzo dziękujemy, czekajmy na kolejne listy. Za 6 minut będzie 7. Za 6 minut serwis informacyjny, później oczywiście także sport, prognoza pogody. Kwadrans po 7 pytania z kosmosu, o mózgu sobie porozmawiamy z doktorem Tomaszem, ale to wszystko po kolei. Doktor Tomasz ma takie porównanie, że mózg jest jak domek na działce. Dlaczego? We felt the sun, a love like paradise. How hot it burned. Threat of distant thunder, the sky was red. And when you walked, you always turn every head. All day, all day. Watch them all fall down. All day, all day. Domino dancing. All day, all day. Watch them all. Thought that when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. When you look around you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? Zapraszamy do reklamy.